سفر ہے زینہ کے لاڈلوں کا، یہ آخری سفر ہے زینہ کے لاڈلوں کا۔ سن کتنا مختصر ہے زینہ کے لاڈلوں کا، دیتی ہے زندگی بھی دیکھی نہیں ابھی تو مانے کوئی خوشی بھی، اور موت سے گزر ہے مقتل میں جاگتا ہے، لشکر تمام پیاسے بچوں سے بھاگتا ہے، عباس ساجگر ہے تک رہے ہیں، عباس باوفا کے آنسو ٹپک رہے ہیں، چہرہ لہو میں تر ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، دھن میں شہادتوں کی دل غم سے بے خبر ہے بھی دل سے نہیں بھلائی، پینا تو کیا نگاہیں پانی کو چھو نہ پائی، سفر ہے زینب کی لاڈلوں کا، یہ آخری سفر ہے زینب کی لاڈلوں کا، حمد کی داد دے کے باہوں میں بھر رہے ہیں، بس پیار رن میں دونوں کو کر رہے ہیں، زانو پشے کے سر ہے زینب کے لاڈلوں کا، یہ آخری سفر ہے زینب کے لاڈلوں، سفر ہے زینب کے لاڈلوں کا، بس رہ گیا کرے جا مولا غم سے پھٹ کر، ہر ہر قدم پہ روئے باس سے لپٹ کر، غم شیخ کو کس قدر ہے زینب کے لاڈلوں کا، یہ آخری سفر ہے زینب کے لاڈلوں کا، یہ آخری سفر ہے زینب کے لاڈلوں کا، کرتے جہاں سے اٹھے اختر یہ کام ایسا، پارا بہادروں نے مر کر مقام ایسا، ہر دل میں آج گر ہے زینب کے لاڈلوں کا، یہ آخری سفر ہے زینب کے لاڈلوں کا، یہ آخری سفر ہے زینب کے لاڈلوں کا، زینب کے لاڈلوں کا، زینب کے لاڈلوں کا۔